utwory wybierasz do swojej audycji. Bardzo dużo jest tam takich nawiązań retro. Skąd to się dzieje? Jak to przebiega w twojej głowie? No cóż, to wynika chyba z faktu, że ja posiadam jakieś opóźnienie wobec współczesnych trendów i nasiąknięty jestem mocno muzyką lat 70. chyba najbardziej. I tak nie jest najgorzej, bo jak byłem mały, to strasznie żałowałem, że nie zostanę muszkieterem, bo się nie załapałem na typu wiek 17. Więc no teraz taka tęsknota, to w filmie Woody'ego Allena było całkiem nieźle pokazane, nie? Zawsze chcemy tego, co już jest nieosiągalne ze względu na upływ czasu. Więc chyba chciałbym być trochę hipisem. Ale przemycam też nowoczesne rapy, Childish Gambino ostatnio był. Oczywiście, ale też wspomniany przez ciebie Woody Allen pozwala mi zadać kolejne pytanie, bo obserwując na jakiego charyzmatycznego artystę wyrosłeś i wydaje się, że robisz to, co robisz na własnych prawach. To jest moje wrażenie i mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Chciałam zapytać, co jest twoim paliwem? Co jest twoim takim dopalaczem? Na przykład w teledysku do utworu Miłość, Miłość były to wyraźne nawiązania do Mariny Abramowicz. Czy sztuka w ogóle jest czymś, co cię kręci i daje ci właśnie inspirację? No cóż, bardziej może niż ze sztuką wizualną mam na co dzień kontakt z książką albo z filmem. Film Lenin mówił, że to najważniejsze ze sztuk, więc też jest to rodzaj sztuki, ale tak naprawdę moim dopalaczem, moją substancją zmieniającą świadomość, tym co powoduje, że chce mi się wstać z łóżka i tym co powoduje, że wychodzę z siebie, jest muzyka zawsze, więc nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić coś innego. To prawda, szczęście można znaleźć na scenie, nawet jeżeli czasami jest trudno, prawda? Ale wychodzi się i to jest jakiś ten magiczny, czy też naturalny, ale dopływ wielkiej energii. Człowiek przed sceną zmarnowany, nagle na scenie ożywa niesłychanie. To też, co mi imponuje w twojej karierze, skoro tak się zrobił taki wieczór wyznań, ale czekamy, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik, to ten fakt, który wiąże się z jakimś takim instynktem towarzyszącym ci. Młody chłopak, który właściwie wskakuje do pierwszej ligi, wygrana w konkursie, płyta i mogłoby być szaleństwo, zatrzymuje się i mówi, ja chcę zrobić krok do tyłu, chcę się nauczyć, a dopiero potem będę stał tak, jak teraz stoję, z przodu sceny. No to ładnie brzmi. Nie dopisywałbym sobie tyle mądrości życiowej w wieku lat 19. Bardziej to było tak, że uderzyłem głową w mur i świat nie klęknął na moje riffy zapożyczone z Alice in Chains czy rozmaitych rockowych zespołów. Więc pomyślałem sobie, że poszukam swojego języka i chwilę mi to zajęło. No ale minęła dekada prawie, że i stwierdziłem, że to jest teraz. Lepiej się zmierzyć z ewentualnością porażki, niż roić sobie w głowie, że mógłbym być znakomity, ale jeszcze dopieszczę, jeszcze posiedzę w studio, jeszcze następną dekadę. To jest teraz ten moment. Zapraszam cię na scenę. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzeba mieć sporo odwagi, a może tupetu, żeby zabierać się za kompozycję Czesława Niemena, a Krzysztof Zalewski na początku tego roku nagrał świetną płytę z interpretacjami jego utworów. Przed Państwem Krzysztof Zalewski! Naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc, noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię bądź cicho. No.

Dziękuję bardzo. Że już pora iść, a może by na noc zostać? Może by. A potem. Jak dobrze mi. Jak dobrze mi. Jak dobrze mi. Jak dobrze mi. A rano mówi, że chyba już muszę iść. I znowu widzę siebie jak psa. Bez imienia i państwa. Bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki w pół drogi pusta. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie rąbię za twój dotyk. Znowu widzę siebie jak psa. Jak dobrze mi. No i pożegnamy się z Państwem piosenką hymniczną pod tytułem Polsko. Jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż. Tylko opadły ci brwi. Do 10 policzek. Nie dam złapać się na złość. Nasze ulice. Nie dam cię mam stronę. Jaro, 5 lat. I nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość. Bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. 10 policzek. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam cię mam stron. Musisz bardzo kochać mnie, skoro mówisz mi, co mam robić i z kim. Do 10 policzek. Nie dam złapać się na złość. Nasze ulice. Nie dam cię mam stron. 10 policzek. Nie dam cię monstrom. Dziękujemy, Opole! To są miasta wszystkie maksymalnie odjechane. Maksymalnie odjechane. Są legendą trójmiejskiej sceny alternatywnej. Zespół uzależnia już od ponad 35 lat. Artystyczne wizje Kodyma to jak zastrzyk energii od ulubionej pani magister. Apteka. I oto Jędrzej Kodym, Kodymowski we własnej osobie na scenie opolskiej, scenie alternatywnej. Dobry wieczór. Witam, dziękuję. Dobry wieczór, tak. Dobry wieczór też tej stronie. Słuchaj, wiesz, myślę, że patrząc jak różnorodna jest nasza publiczność, także pod względem wieku, warto wyprawić się do początków apteki, do roku 83, żeby napisać, czy też narysować obraz tamtego świata, w którym zaczęliście grać. Albo właściwie powodów, dla których stworzyłeś zespół i chciałeś wyrazić siebie przez muzykę. Nie, no jak zaczynaliśmy, to jak gdyby obowiązywała taka zasada, że na przykład gitary to stroją sami frajerzy, nie? A tutaj już wszyscy, wiesz, stroimy instrumenty, także jak gdyby w pewnym sensie żeśmy się nimi stali, nie? Czyli nauczyliście się czegoś po drodze, no ale jednak nie o gitary chodziło i nie tylko o strojenie lub nie, ale chodziło też o to, żeby się komunikować z publicznością. Czy to się zmieniło przez te lata w twoim życiu? Nie, komunikacja musi być. Jeżeli jest jak gdyby ktoś oderwany od rzeczywistości i zamknięty w takiej szklanej kulce, to można powiedzieć, że jest takim eksponatem muzealnym. A jeżeli chodzi o eksponaty muzealne, to myślę, że jesteśmy w czołówce światowej, nie? Ale nie masz na myśli zespołu Apteka. Chociaż rzeczywiście pociągnęłam cię w stronę tych historycznych zwierzeń. Z tych powodów, dla których ważny to jest dla nas moment, że zespół taki jak Apteka właśnie na scenie alternatywnej, na scenie opolskiej się pojawia. Co teraz cię tak naprawdę interesuje i kręci w muzyce? Co ona ci nadal daje? Muzyka jest tak abstrakcyjnym pojęciem, że ciężko w ogóle jest jak gdyby tutaj odnosić się do takiego określenia, że coś mnie kręci w muzyce, po prostu lubię grać. Jak gram, to nie myślę o niczym, a tak z reguły o czymś tam myślę, nie? No dobrze, to w takim razie jest scena gotowa, możecie grać. Dziękuję ci bardzo. Ja również. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak miałbym zapowiedzieć ten zespół, ale okej. Jeżeli państwo zastanawiacie się, czym jest muzyka alternatywna, to pomyślcie właśnie o tym zespole. Na scenie alternatywnej Apteka! Cześć wam! Jeszcze raz witamy! Mewy diabły. słuchajcie, piosenka, która jest dedykowana naszemu zamordowanemu koledze Robertowi Brylewskiemu. Ujarane całe miasto, wszyscy idą ulicami ciasno. Wszyscy idą ulicami ciasno! Narkomani i faszyści, paki, kurwy, terroryści, naukowcy i malarze, smaty, mędy, kondoniarze. A teraz nowa piosenka pod tytułem Kiedy jesteś blisko. Także jest jak gdyby wielokrotność interpretacji możliwa w każdym wariancie. Jesteś blisko wszystkich naszych myśli, staje się realne to, co nam się przyśni. I wszystkie słowa wypowiedziane, albo jesteś naszym wrogiem, albo naszym kompanem. Jesteś blisko wszystkich naszych myśli, staje się realne to, co nam się przyśni. I wszystkie słowa wypowiedziane albo są, mają moc, albo są kłamane. Nie jest tak gorąco. DJ Weteran. Producent, wydawca, krótko mówiąc, szef muzycznej kuchni. Spec od eksperymentów, elektroniki, hip-hopu i nieoczywistych miksów. Maciek Sienkiewicz. I oto on, Maciek Sienkiewicz z nami na scenie. Dobry witaj, wieczór. Witaj Maćku. Dobry wieczór. Witam was, witam wszystkich. Zawsze jest tak, że ktoś musi zacząć i jest też tak, że ktoś musi publiczność pożegnać. Dwa lata temu, kiedy po raz pierwszy zagrała alternatywna scena, była to Natalia Zamilska. Bardzo cieszymy się, że dzisiaj jesteś to ty, no bo wpisując się w legendarną aptekę, mamy do czynienia właśnie z legendarnym zjadaczem i aktywnym artystą na scenie elektronicznej. Pewnie nie lubisz tak o sobie myśleć, ale chcemy cię zapytać o tych młodych artystów, na których stawiasz, ponieważ poza tym, że grasz, poza tym, że produkujesz, wydajesz też płyty innym artystom. Dlaczego nie zadowolisz się sam sobą? Dlaczego wydaję młodych artystów? Ponieważ są lepsi i więksi ode mnie, którzy wydają znanych artystów i starszych artystów. Ja nie uważam się za specjalnie jakiegoś tutaj jakiegoś legendarnego DJ-a. Nigdy nie byłem DJ-em jakimś super technicznym czy coś takiego. Ja raczej wybieram coś, rzeczy, których być może nie wybrał nikt inny przede mną i czasem udaje mi się te rzeczy zaprezentować nieco większej publiczności, a tak jak dzisiaj, czasami nawet bardzo dużej. I no, czasu będzie niewiele, ale postaram się zmieścić jak najwięcej utworów, których mam nadzieję, trudno byłoby je usłyszeć pewnie w większej publiczności. Jesteś założycielem wytwórni Father & Son Records and Tapes. Wydajesz tylko na winylach. Nie tylko. Teraz... W wersji cyfrowej i na winylach. No, jedne, dwa kompakty się ukazały, ale stawiasz raczej na winyle, prawda? Powiedz, dlaczego ten format specjalnie ciebie kręci? Ponieważ jest to taki chyba format numer jeden, powiem w skrócie. Po prostu format, który z jednej strony jest, daje najlepszą jakość dźwięku możliwą, tak naprawdę, a po drugie jednak płyta winylowa, no choćby przez swoje rozmiary i przez to, że łączy się często z ładną okładką, dobrą grafiką. Podziwiać grafikę. Można podziwiać, trzymać, wąchać, nie powącha się playlisty ze serwisu streamingowego. I dzisiaj właśnie z takich płyt winylowych będziesz grał? Tylko i wyłącznie. W takim razie pozostaje nam podziękować Państwu za to, że spędzili z nami ten wieczór. Bardzo duże podziękowania bardzo dla dziękujemy. Państwa. Dziękujemy rzecz jasna artystom, dzięki którym mogliśmy spędzić te wypełnione wieloma emocjami minuty. Podziękujmy też wszystkim, którzy pracowali przy festiwalu, bo to jest bardzo wiele osób, których po prostu nie widać, a bez ich roboty to nie byłoby możliwe. Poproszę o klaski dla wszystkich, którzy... Bardzo mocne klaski. Są niezbędni, a nie wychodzą tak jak ja i Marek na scenę. No i mówimy już Państwu do zobaczenia na alternatywnej scenie za rok. Dziękując za ten wieczór. Agnieszka Szydłowska. Marek Chorodniczy, bardzo dziękujemy. Maciej Sienkiewicz. Napisy końcowe po dobrym seansie. Kończy się 55. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Kończy się znakomitym koncertem na scenie alternatywnej, który transmitowaliśmy dla Państwa w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Szydłowska i Marek Chorodniczy na scenie prowadzili ten koncert, co słyszeliśmy, niektórzy też widzieli, no ale jeszcze o tych, którzy czuwali nad jego sprawnym przebiegiem. W Warszawie Elżbieta Malinowska i Piotr Kordaszewski, a tutaj w Opolu Marcin Kocięba, Paweł Miłoszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy Państwu za te piękne, muzyczne emocje. Pa, pa.